أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دیزنا صحابو ته بشارت ذکر گئی او دا کم کسان چې په دغه میدان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه سره چې رضی زینب باندې غزې د احد پر ورځ او هغې غزې پرېښودو نو د هغې غلطي ته وشوه اجتهادي نو الله جل شانوی دا شیطانی وسوسه ای او الله دی معاف کړی دی نو الله و ته بشارت ورکړي په خپلو معاف کولو. او بیا ورپسې آیات کریمه کې یو ادب ذکر کوي چې د منافقانو اتباع چته مه کوئ او دارنګې د کافرو سره مشابهت مه کوئ په قول او په عقیده کې. او بیا خوا فرایض د امیر ذکر کوي رومبی فریضه په بما رحمت من الله لنت لهم او دویمه فریضه وروستو ذکر کوي وما کان لنبی ان یغل. دې ځنه اشارت ته او دا اصل کې سبب معنوي د هزیمت ذکر کوي منځ کې ان الذين بشک هغه کسان تولوا منکم چې مخې واړه استادونه یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې چې کله یو بل سره په میدان د جنگ کې مخامخ شوې په دغه وخت کې هغه مخ واړو معنی لری لاړو تیښته وکړه. انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولی ودی لره شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه عمل چې دی کړو. بعض عمل سو چې دی مرکز پرې خود کنه نبی له سلام ورته دا زیب پرې دی نه دا مورچا حسن بصری وی ودا د شیطان غو وسوسه قبلولی چې غو وسوسه واچولو دی قبول کړه مظهری ذکر کړو ځکه دا قانون دی المعصیه تجر الی المعصیه یو گناه سره بل گناه تراخی یو گناه خودی داو که چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کمزه باندې مقرر کړو ناغه یې پرې خودو نو بل وسره راغې چې بیا تیخ سره له کافرونو په میدان کې ځکه قران کریم وی انما استزلهم الشیطان یقینا شیطان خو یولی دی به بعض ما کسبو په سبب د هغه بعض عملونو چې دی کړیو نا بعض عمل گناه او دا قانون دی چې یو گناه سره بل گناه تراخی. صحابه دا غي سمرو اوچت شان دي دا ټیک دي چې اغي محفوظ دي خو معصوم خو نه دي کنه غلطه دي شوی دي لیکن توبه خو پکله کو باسره دا الله معاف کړی دي دا غي د معافه پروانه او بشارت الله خپل کتاب کې ذکر کړل دي. اولیاء د الله یقیني وو دینه دا پته ولګی دا چې کولی دي د الله نوم کړه دا غنه ګناه شوی دي او بیا دا چې ګناه شي توبه او باسي الله معاف کی لکه حدیث کې من تاب تاب الله علیه دارنګي التائب من الذنب كما لا ذنب له ولقد عفى الله عنهم يقينا الله معاف کړی دی. ګوره دا د مقام کې لام فقط داخل کو اشاره تاکید ته تا. دیو جن بعض علما معنا د قسم کوي چې قسم دی چې الله معاف کړی دی. دا خبره وا چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ناس تو ايو مصری راغی مردار نو یې په دې مصریانو کې شتا شیګان شتا غلات دارنګه کسان پکشته چې هغه د صحابو دشمنان دي حشویه وته وي ناغه عثمان رضی الله عنه په خبره شروع کړي نو وی وګوره د احد پرز باندې تختیدلی و کنه عثمان رضی الله عنه یاده و دارنګې وی بدر کې نه و نو درېمې دا ذکر کوو بیعت الرضوان کې هم نه و نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه رانې شو ته ودرېږه د الله دشمنه ٹھیک ده چې هغه د احد پرز باندې تیښته کړې وه خو زه دا ګواهي کوم چې الله معاف کړی دی ولقد عفا الله عنهم مخکې آیت کریمه کې هم تیر شو هلته هم ما تاسو ته ویلي وو ولقد عفا عنکم الله براه راست خطاب کوي صحابو ته چې ما معاف کړی یې الله معاف کړی دی نه معاف کوي او الله چې معاف کوو خو ظاهره ده چې دا هغه غلطۍ نه که دا هغه نه شي وي توبه وباسلې ده وړکې ډېر اخلاص وو او دویمه خبره چې تا وکړه چې دې د بدر پرز نه و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور دا هغه بیبي وه رقیه رضی الله عنها او هغه بیماره وه نبی علیه السلام ورته وویل ته مه ځه ځکه کور کې بیمار پروت دی او د هغې حال خراب دی وروسته بیا وفات شوه نو ته ستا دپاره به بالکل د هغه چا اجري چې کوم بدر ته حاضر شوی دی او غنیمت کې بدله میسه در کوو او ته به ځې نه نو نبی علیه السلام پرېښې وغه او درېمه خبره نو هغه بیعت الرضوان کې نبی علیہ السلام چې کله د عمرې په اراده ووتو صحابه ځان سره واغسته څوارلس سوه او بیا سزایه پورې ورسېدل هلته د کیکرو ته ونیوې هلته کېناستو نو نبی علیہ السلام د ایلچي په طور باندې عثمان رضی الله عنه مکې والا لولېږو چې د مکې مشرانو ته ووایه چې مونږ د جنګ په اراده نه یو راغلي مونږ په دې اراده راغلي یو چې د الله د کور ثواب به کوو او صفا مروه من کې به احصایې کوو بس دغه د عمرې دوه هغه ډرکان دي یو بیا به ځو ایساري ګناه ته جنگ په نیت نه وي راغلي نو عثمان رضی الله عنه چې کله نبی علیه السلام آخوا ولېږو نو دې خوا خبره مشهور شو چې عثمان رضی الله عنه او مکې والا شهید کو نبی علیه السلام ډېر سخت غوسه و او د صحابو نه په مرګ باندې بیعت واغسته چې راځي مال الله کې لاس کې دی چې مرو به خو د عثمان رضی الله عنه بدل به اخلو د مکې مشرکان به وژنو او ټول ورسره بیعت وکړو نو پای کې خو هغه خود نو ځکه نبی علیه السلام آخوا لېږلی و نو دا یو خبره یاد وساته چې لو کان احد اعز ببطن مکه من عثمان لباسه مکانه که د نبی علیه السلام په نیز باندې بل څوک ډېر مخوریز وې چې هغې مکې والا ته لېږلی شي نو بل به یې لېږلی و خو عثمان رضی الله عنه چې لېږو نو هغه ډېر مخوریز و ځکه هغه هلته ولېږو نو عثمان رضی الله عنه چې هلته ولېږو نو بیعت الرضوان خو هغه نه و نه وشو که نه نو خود به پکې نه و او بیا ورته وی اذهب بها الان معک اوس دا خبرې ځان سره اوسه بیا به چې در صحابه باره کې خلق ولو کې غلطه خبره به وکړي علامه علوسی تفسیر المانی کې مظهری حاصل روایت بخاری م راوړلې قرآن کریم وی ولقد عفا الله عنهم یقینا الله تعالی ته معاف کړلې ان الله غفور حلیم بشک الله تعالی ډیر بخنه کوونکی صبرناک دی دشمن ته دور لوی صبر کوي چې ډېرې زمانه پورې هغه کفر کوي شرک کوي بدماشي کوي الله او د الله رسول پسې خبرې کوي بیا ولم پړې سس کړی دی خیر خاول عینان چې ورته وایي هغه څه وخت پس شل کاله پس څلوېښت کاله پس فرعون څلوېښت کاله پس راګیر کړو څلوېښت کاله پس راګیر کړي هغه چې راګیر کړي نو واملي لهم ان کیدی متین الله وایي مهلت ورکوم خو چې ویني وم ګر نو بیا خلاصېږي نه خو بیا سکنجۍ او حدیث کې هم راغلی وو الله ظالم لهم مهلت ورکوي ان الله لا یملي الظالم حتی اذا اخذه لم یفلته خو چې کله وینیسي نو بیا دې نه بچ کېږي نه نو چې کله دوره صبر دشمن ته کوي نو ایمان والا ته به نه کوي حلیم صبرناک دی ډېر صبر دی دې وجنه خو شیخ سدی صاحب وی په ایمان والا د الله دوستان دي او د هغه د خزانې د غیب نه کافر هم خوري اے کریمه کې از خزانه غیب گبرو ترسا وظیفه خورداری دوستان آکو جاکونی محروم تو کې با دشمنا نظرداری ته به دوستان څنګه محرومه کړي چې ستا په خپلو دشمنانو هم نظر دې دنیا کې هغې له ورکوې که نه د دې له به نه ورکوي یقیني به ورکوي یو سړی دی هغه د الله عبادت کوونکي بندګي کوونکي دی د الله په احکامو چلیږي د الله خادم دی د الله د دین خدمت کوي منډه وایي نو چې کله د یو خان د دیرې یو چاکر دی نوکر دی اوله کټونه بار کوي را بار کوي سره څه منډه وړي نو هغه ورته سسو به کوي که نه کوي څه ورکوي نو الله خو ډېر کریم ذات دی هغه چې د غیب د خزانې نه څه ورکوي نو بیا ورته مخلوق حیرانی ښه ځکه وایي حلیم صبرناک دی غفور هم دی ډېر بخنه کوونکی د ایمان والا تا یا ایها الذین آمنوا دې ځنه یو ادب ذکر کوي چې د منافقانو په شان او د کافرو په شان په قول کې او په عقیده کې مکیږي د هغې مشابهت بنه اختیار وایي تاسو بن یې او که د هغې سره مشابهت اختیار کړو د هغې څه خبره مو منله نو ګورې دغه شان شکست به راځي بیا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو کالذین کفرو مکیږي تاسو په شانت دا کسان او چې کفر کړو دا منافقان دي کنه کفر دلته کفر نفاقی دي علما وی نافقو عبد الله ابن ابی او داغه ملګری داغي په شانت مکیږي ذکا ابو داود کی روایت راغله او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا چې من تشبه بقوم فهو منهم سوچ چې یو قوم سره مشابهت اختیار کی داغي لب لهجه خو خلا داغي جبه خو خلا داغي ناز او انداز خو خله داغي تهذیب خو خله داغي جامع خو خلا فهو منهم دې داغي نه دینو داغي د ډلې نشماره لیکيږي او تبرانی کی روایت راغله او د حذیفه رضی الله عنهما مرفوعا او خصوصا کله چې بیا وجد مشابهت پکې دا سي چې غو مختزي د کفري موجب د کفري لکه دې مسله کې دې ځای کې دې مقام کې ځکه هغه غلطه خبره کوله او دا غلطه خبره نه یو بوې راته چې هغه انکار دې د تقدیر نه او انکار د تقدیر نه خلوي کفر دې چې وسړې د قسمت نه او د تقدیر نه انکار کړي درلوې کافر بل نشته نو تاسو دا هی پشان مکیږي لا تکونو کلذین کفرو مکیږي دا کسانو پشان چې کفر کړي دې منافقت کړه له وقالو لاخوانهم او دی ویل دي خپلرونو ته خپلرونو ته وی معنا داغي بارکی وی عن اخوانهم لام په معنا د عن حروف جاره ده او بل په معنا راځي قالو عن اخوانهم معنا فی شان اخوانهم دی وی د خپلرونو بارکی معنا د مسلمانانو بارکی اذا ضربوا فی الارض کله چې غیب سفر او پزماکه کې او کانو غزا یا وبدی غزا کوونکی او فات بشو یا شهیدان شو دې بسوي لو کانو د قول دی اصل کې مقوله د قالو دا رستو ده ا دامه کې هم متعلق دی قالو سره دی وی داغه مسلمانانو ایمان والا بارګه چې یې به سفر وکړو وفات بشو یا به غزا کې شهیدان شو جهاد کې چې لو کانو اندنا کچرته وی دي زمون سره نو ما ماتو نبو مړ شي و ما قتلو نبو وجل شي یره وی مونږ سره ایثار نشو موږ ته بار بار وای چې مزه جنگ له مزه جنگ کې ګوله نوي شلي کیږي او دې جنگ له تلنو خود وجوي وجلی شو کوم سره وینه داسې بنو شي لو کانوا عندنا ما ماتو دا لو کلمه مخکې ما تاسو ته ویلو خطرناکه کلمه ده چې کچه ته داسې شوی نه داسې بشيو دا بشرته نه استعمال دی او سیس بارکه کوټرا پرې وتا نه دا نه چکه چته مونږه دا چل کړوې برځه وته نه داتې به وینه بس دا تقدیر کې و ځکه خو الله تعالی دا خیال او سوچ پیدا نه کوي تا و دا غاړه مور کړې دا تقدیر کې و دارنګي بچي ناسا پچتا موټر سایکل باندې اکسیډنټ یاره کوم موټر سایکل نه وېتلنو داتې به شي وې دا تقدیر کې و دا مو اچ کته داتې نه وې شنو دا داو کې دل او خامخابه کې دل دا د ایمان والا چې غدا چې ول قدر خیره و شره من الله تعالی تقدیر که د خیر دی او که د شر دی دا الله نه دی نو تاسو یې چې کدی دا څنګه وشنه دا څه بکې دل دی بم په دې موټر سایکل ته هم دغه اکسیډنټ به کوڅه کدا مو کړو او دا الله تقدیر لا تبدیل لري کلمات الله مسلمان نه وي د دې وجنه حدیث کې راځي لو کلمه ما استعمال وای چې دی به لو کانو غز عندنا ما مات و ما قتل کچه تدې مون سره وي نو نبو مل شي وي نبو وجل شي وي الله جل شانو الی یجعل الله ذالک حسرتن لیجعل دا لام متعلق واړی کنه دا د لا تکونو سره متعلق دی ښه چې لا تکونو دای په شان زکه مکیږي چې الله دا غی پړ کې افسوس واچو د دې عقیده او د قول په بنیاد باندې مدارک وی خپل تفسیر کې پیدا لام د عاقبت ته او دا بهتر دی لیجعل الله عاقبت دا چې ګرځي الله ذالک دا عقیده د دې دا خبره د دې حسرتا فی قلوبهم افسوس د دې پړونو کې ته مسلمان غړو ډېر صفه ده ايني مثال دی ښا پي کې حسد کینا افسوسونه نه ټینګي یوزي دي نه اوزي دي بده چې هغه دا سوچ نه کې هغه وي چې د الله تر طرف نه وو نو به دغه شي نو دا هغه پړ کې افسوس نه پاتې کېږي دا منافق پړ کې ټول عمر افسوسي دا پوکي وکړي پړته دي نه وي پوکي وکړي او سویلي وکړي او مسلمان دا څه نه کوي ښا دې جل الله ذالک حسرتا فی قلوبهم او ګور نه نو چې کوم صحیح مسلمان دي او دا الله په تقدیر دا غي ایمان دي نغه باندې چې حادثه رااله لوي مصیبت راغې بیا سوچونه نه کوي هغه بس دا غره طرف نه مقررو دا مال دولت دا بچی دا سيزونه سامانونه اگر اکړو هو غوښتنه بل چا دا غنه چلیږي دا هغه کدا هغه سره نه مقرر داته بنو او دا چې مقرر دي نو شي ویډیو خامخا بکیدو دی جل الله زک الله یا عاقبت دا چې وګرځي الله ذالک دا خبره ده دی یا دا عقیده ده دی حسرتا فی قلوبهم افسوس دې بولونو کې والله یحیی و یمیت او الله جو اندی کول کوي او مړ کول کوي نو سفر کولو جهاد کولو کې څه تاثیر نشته د دې چې هغه مرګ راولي، مرګ او ژوند خو هغه راولي. او دې کې مقصد دا دی مظهری وی چې ان سفر والجهاد لا تاثیر له فی الموت، سفر کولو جهاد کول دا غي څه تاثیر نشته په مرګ کې. ولی فین الله هو یحیی، الله ژوند دی کول مړ کول کوي کنه، والله یحیی و یمیت، او الله تعالی ژوند دی کول کوي او مړ کول کوي، مرګ په اغرا اوسته دی. ورا یو تن ته په ګټه وشته شي، په ګولې وشته شي، په تور چاړې والے شي، په چاقوی عمر په غن شي اوسته، مرګ الله را ولی، والله یحیی و یمیت، او الله بما تعملون بصیر، او الله تعالی پاږي چې تاسو کوي بیناره. حافظ ابن کثیر وی آیات کریمه کې ان الله تعالی عباده المؤمنین عن مشابهه الكفار فی اعتقادهم الفاسد، الله ایمان والا بندي چې د کافرو سره او منافقانو سره مشابهت نکوي مکوي داغي په فاسد عقیده کې، دی غلط عقیده کې. اوس وی ولا ان قتلتم فی سبیل الله، او کتا سو وجل شوی په لار د الله کې، او متم یا مر شوی په خپل مرګ باندې، ولمغفره من الله ورحمه، خامخا بخشش د الله د طرف نه او رحمت، خیر غره ده مما اجمعون، دا غسره چې داخله کې راځم کوي. معنا کتا سو د الله لار کې وي فی سبیل الله، دا الله لار څه دی، دې د پاره یو سړی جنگیږي چې د الله دین په دنیا غالب شي، بل مقصد نشته، نه پیسې نه ټکا نه جائیداد نه بادشاہي نه عہده، صرف مقصد دا دی. نو کدا الله لار کې وجل شوې، یا دا الله لار کې تلې وي په خپل مرګ مړ شوې، نو الله به تاسو ته بخنه کوي او رحمت، او داغه مغفرت او رحمت دا غوره دي دا غسنه چې داخله کې راي وځي کوي. ښه معنی کدی په دنیا پاتې شي وي نو څه بشي، یا مال به جمع کړو، پیسې به جمع کړو، جائیداد به سی واکړو، او د دې ارسنه دا الله مغفرت او رحمت غوره دي. ښه مغفرت من الله و رحمه خير مما يجمعون، ولا يمتم او کتا سمړ شوي او قتلتم یا وجل شوي، نو لا اله الله تحشرون، خامخا الله ته جمع کړي شي، میدان دې را روان دي، او هغه کې بتا سو ټول جمع کېږي. اور مخ کی آیات کریمه کې قتل مخ کې کول، ان قتلتم فی سبیل الله، او رستو کې ولې متم او قتلتم، مرګ مخ کې کو قتل رستو کو، دا ولې مرګ چونکه د قتل په نسبت سی واده د دې وجنا په دې آیات کریمه کې مخ کې کو مخ کې ورو، او چونکه د میدان د مرګ کې، میدان د جهاد کې، او میدان د حرب او جګړه کې قتل سی وای په نسبت د مرګ، مان کم کسان چې جنگیږي میدان د جنگ کې دي، نو اکثر پکې د جنگ د لاس امر ډیر کم پکې داسي چې خپل مرګ لري کنه، د دې وجنه حالت قتال مخ کې کړو او مرګ رستو کړو، او عام حالاتو کې اکثر مرګ دا ډیر دی او قتل کم دی کنه په نسبت ته دي. مانا کلی کې چې خپل مرګ باندې کسان مري، نو په سلو کې لږ څه ځل کسان داسي چې د ګولې د لاس دي اکثر خپل مرګ باندې مري کنه، نو ځکه په دې رستو آیات کې عام نو مرګ مخ کې کو قتل رستو کو، او دا الله د کتاب نور حکمتونه دي. فبما رحمت من الله لنت لهم، دې زنه د امیر فرایض ذکر کړي چې دا صحابه ستا ملګری چې غي ستا په معیت او ستا په ملګرتیا کې د کافرو سره او جنگي د کله کله انسان دی غلطي تي کیږي، نا هغه به معاف کوي، او چې کله سر کار کوي دې سره به مشوره کوي. دا د امیر ډیوټي ده چې امیر با د خپل مامورینو سره هغه کسانو سره چې هغه د ملګری دی د پټل کې خامخا مشوره کوي. فبما رحمت من الله لنت لهم، رسول روان دي، نو په سبب د رحمت د الله نرم شوی ایت دي تا، نبی له سلام ته وی تا د الله رحمت ته پتا باندې چې دي تا نرمه رحمت عظیمه تن تنوین پکې د تعظیم د پاره، نو په سبب د رحمت د الله لنت لهم د نرمه دي تا، تا ډیر نرم اخلاص دي نبی له سلام ته وی. او حسن بصری وی هاذا خلق محمد صلی الله علیه وسلم بعثه الله به، دا د نبی علیہ السلام خوې دي چې الله په دې خوې دنیا کې مبعوث کړو. او دا آیات کریمه مشاور ابن کثیر وی دا هغه قول د الله سره سورۃ توبه کې براشي او سلطیش کې، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تاسو ته دا ته پیغمبر راغله دی چې تاسو ته کوم تکلیف نه هغه پاغه ډیر غمیږي، تاسو باندې ډوره بوج نه لګی چې پاغی، او ډیر لالچ کوونکې دی په تاسو چې تاسو بخل شي د الله دربار کې، او ډیر تاسو راځي ایمان ته جنت ته ایمان والا باندې ډېر ترس کوم کې دی ډېر مهربان دی دا د نبی له سلام صفات تلم تلم او الاو کن تفظن او کچرته وې ته بدجبه سخجبه غلیظ القلب سخزړه لن فضو من حولک خامخا بیل شوی وو جدا شوی وو تسنس شوی وو چنگ ونگ شوی وو دا خلق تانا گیر چا تیرا دی با بیاتا تا نور آغون شوی خدا نن چی تا تر آغون دی دا ستا اخلاق دی چی اللہ تا نرم کلی نو دا دا نبی علیہ السلام خوی ندا سی نرم دی خوا بورا نرم اخلاق و چی پا زندگی که چی تا پا ساروی گزار نده کلی پا ماشومی گزار نده کلی پا خزی گزار نده کلی خوا گزار نده کلی چرتا انس رضی اللہ عنہ وی پی لس کالم دا نبی علیہ السلام خدمتو کلو کیو ما ډیر کړه ته ما ته ویلی چې دا کارو کا مان دې کړي ډیر کړه ته را ته ویلی چې دا سم کا ما بکړي خو ما ته چیرته دوباره بیا دانی ویلی کړي ولې دې کړه ولې دې را روز ته خبره چې گزار را باندې کی ښا دومره لوی خوې دا عربو جاهلیت دور کې ډیر لوی ډاکی بغي او بل باندې کولی تر دې چې بل به غلامان بول دا څه حالو زید ابن حارثه رضی الله عنه زید رضی الله عنه کی ماشوم دې له 12 کال خپل مور سره روانو او خپل ارګنې کړتل سره څرګند فدې کې ډاکوانو بنو کېنه وتوي اغي حمله وکړه په قابله باندې چې حمله وکړه فسوانی جنې کې به تیم نیولې ما شومان دې مونې ولو مال دې واغست او پای کې زید رضی الله عنه لته نغې مونې چې ویني نو را وستو دا د جاهلیت دور دی د اوکاس په میله کې بازار کې خرڅ کو حکیم ابن حزام د خدیجه رضی الله عنها وراره دی هغه ته نواغست په 300 درهم کور ته راوست دا غلام او ماشوم دی د 200 کالو سو وخت پس اغه خپل تور لور کو خدیجه رضی الله عنها خدیجه رضی الله عنها سره په دې کې نبی له سلام سره داغه واده وشو چوش نه خپل ټول مال نبی له سلام لور کو چې دا الله لار کې لگاوا ته دی ولم ورکه چې دا استاشو زید رضی الله عنه نبی له سلام سره پلار ورپسې ترو دا کسان ورپسې ګرځي چې کوم ځای وي بیا وته چاویلې دي چا خدغه شان بني عبدالمطلب سره دی مکه کې مونږ لیدل دی هغه ماشو پلار او تری ور پسې دواړه رااله مکه ته ځان نور وسو او بیا تاسو ما پوسې کو نبی له سلام له ځان نور وسو نبی له سلام تا کیناسته وته وی پیدا الله رسوله دا پاو خلاف پیغمبر نه دی دا عبدالمطلب زیه یا نوسیا تاسو سره یو ماشوم دی او هغه ماشوم زمون دی خو مور ور پسې ډیره زیاته خپه ده او دوره و خوش د وکاله یا دوره زمانہ وشوا چې هغه کسانو په لار کې ډاکه کړې وو چې څکړې دې په پیسو باندې هغه خرچ شوی دی نو تعالی راغله چې څوره پیسې غواړي مونږ تعالی هغه پیسې درکو امور او پسې ډېر زیات خطر کې تاسو مونږ ته حواله کړو نبی له سلام لا پیغمبر نه دی ښا د پیغمبر نمخ پیغمبر نه مخ خبره ده نبی له سلام وو ته وی تاسو ته یو غوړه خبره ده نه کوم به تر خبره هغه وی څنګه وی زما ماشوم راول تاسو به وینئ تصدیق ومو شي کاغه ماشوم تاسو سره تل غواړي کنه نزه پیسې نه لږ هغه تاسو دې بچې دې بوزایي خو کاغه ما سره یې ساري دل غواړي نو به تاسو زور نه کوي چې مونږ یې بوزو هغه وی ٹھیک ده هغه ډېر خپل خبره هغه نه صاحب د پازه خبره ده نور وڅه ته خبره ده نبی له سلام یې زید راولې زید ماشوم وره اوس کینه وې دادې یو جی دادې لارو تر سره ملو شو ناغه زید ته وی نبی له سلام پیدا ته جنې یو دا مې پلار دې دا مې تر دې وی دې تاسو راغلې دي مور در پسې ډېر خپه ده نو کته دې سره زه کنه نو بالکل تاسو اجازه ته ځه اکه ما سره پاتې کېدل غواړم ستا کور دې زما بچي ناغوي زه دې سره نه زما تلار ورته دا څه وای مور در پسې جاړي دادی هغه بس زنه زم زده نه خو ما دا یې سره په زندګۍ کې نو لیدلې ما نه پلار کې دا خو نه لیدلې دې نه مور کې دا خو نه لیدلې چې بده کې کوم خو نه دی ښا نبی له صلوات و سلام سره ایثار شو تاغه په کور کې لوي شو نبی علیہ السلام ول د خپل تلور لورو غوخته غلام آزاد کړو غلامان ٹھیک دی چې په شریعت کې شته دانه ورشه وګوره د غلام سره سلوک څنګه دی لکه د بچی په شان دی تر دې پورې چې نبی علیہ السلام لا پیغمبر نو هغه وخت کې دا ویلی مو خانه کعبه کې اعلان وکړ دا زید زما زوی دی دا زما زوی دی زما بچی دی متبنا وته وي رستو بیا یا تو نراله چې زید ابن محمد وته موای کني زید ابن محمد باندې مشهور د خپل پلار نو مطالعه زید ابن حارثه سورې احزاب کې براشي او مقصد زما دا و چې نبی علیہ السلام خوونه دا سه خوونه دي چې یو سړی ډیره سخته غلطی کړې دراغلي جمعه کې متیازي کوي ا صحابه به چې غواله نبی علیہ السلام وي پرې دي هغه کوړ بول خپل پوره کړو دا غي نه رسته چې را پاسې نو سې تاسو به چې شروع کړو یو خو باغزان وملړي بل جمعه به خزياتو لړي پرې رس دغه کې پوي دي نه هغه باندې چې او پوي ده نه په نبی علیہ السلام راوغوښتو وته وی دا د الله کور دی دی کې خو چې څه ګن بیا به ته وباسئ ګن به پکې غورځی نه تا ته جوړ کړي چې زه نه وم پوهیا ما ته پته نه نه هغه عربي بانډه چې وایي چې بانډه چان ډېر شبړ خلګي په قسم په خوره ما عجیبه استاد ولیدو ما قهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی را ته وکارېدو نه را باندې گزار وکړو نه کنځل لا تکړي دا نه چې نبی علیہ السلام زور نه وخا خو دې ته وي اخلاق دا نرم اخلاق د نبی علیہ السلام په بما رحمت څوک به داسي چې د نبی علیہ السلام سره په دې خوې کې برابرۍ هیڅ څوک په دنیا کې دا واحد هغه پیدا کړو ځکه خو د ټولو انبیایو سردار جوړ کړل دي کنه د ټولو انبیایو سردار په بما رحمت من الله لنت لهم او بیا چې کله داغه کورنۍ ژوندۍ وګوره داغه بیبيانې وګوره داغه اولاد وګوره نو تا یو بے مثال پلار یو بے مثال خاون چې مثال دغه دنیا نشي پیش کولی دا څنګه را مخلاق لین تلهما عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره خبره پر غول سره خبره وکړه اپ دې کې ابوبکر رضی الله عنه راغی نه دا خو لور وکړه نبی علیہ السلام باندې وعده وو ابوبکر رضی الله عنه خو نبی علیہ السلام دو سوم دې لکه شرفیم دې عمر کې جو هغه په عائشه رضی الله عنها گزار کو نبی علیہ السلام زر ولا لاسونی مکه مته وې په لهره ناغه د نبی علیہ السلام خوې داسې دی ښا چې الله ولا نرم خوې ورکړل لین تلهما او لو كنت فظن كتب بد جبه وي شبړ زړې وي سختی جبه والے وی لن فضو من حوله نو دا خلق با چنگ ونشه او استاد خوانا تفرقو من کا یا فرو من کا سانا با تقتی دلیو تا خوالا بیا نرد کم مشر چه سختی او دیر سختی کئی نو اکثر کشران تی چنگ ونشی کنا یا دی او دلی کم مشر چه اغا بد جبه دے ناکار اخلاقی دی ناغا سر سوکنو ٹنگی کی کنا لن فضو من حوله نو فافو انهم ما فی کوا دیتا واستغفر لهم بخن غوالا دیتا اور نبی علیہ السلام ته وی چې ما خو معاف کړی دی فتوا ته ما پیو کا فافو انو ما څنګه چې ته وای چې دوه خط په میدان کې زما خبره ونه منلې شو کسان راکته شو ادا وګوره سپه کې لري لاړو تختې دل فافو انو د کوم خلق بارکی چې الله جل شانو پیغمبر ته وی ته معاف کړی دغه کوم مقام صحابه چې الله پیغمبر ته وی فافو انو دی به معاف کړي فافو انو نو معاف کړي دې ته مقام د صحابه وی مان استاج کوم حق په دی ته مشر دې دی او هغه دې ځای کړی دی هغه به معاف کړي فافون او دا واز معاف کول نه واستغفر لهم او بخنه وغواړه د دې لپاره د الله نه دې لپاره به بخنه وغواړي دا دیو کشر حق په مشر باندې چې مشر لاس پورته کین هغه د خپل کشرانو د لپاره د استغفار او د بخنې سوالونه کوي چې الله ته وبخي الله ته ته نیک عمل او ایمان نصیب کړي خپل کشر ته دعا کوي کنه واستغفر له بلکې نبی علیہ الصلات والسلام لکه ضرور غونټاږي سره ژوند ډیر کړو او رور ضرور د پاره دعا کین په کار باندې دي چې ته دعا کې او په دعا کې صرف ځان خاص کې خپل ټول رونو بایګانو لجستا کم دوستان نزدې خلک دې ټول د پاره سوال کوا ا داسیم کول شي دی یو نو مخله چې الله بلانې معاف کی الله ته ته هدایت وکي ته اخلاق خګي ته اخرت کې کامیاب کی واستغفر له او بل درېم خبره دا چې وشاورهم فی الامر مشوره کوا دي سره په داسې کار کې چې د مشورې کاری د مشورې په کار کې به دې سره مشوره کوي ګورې ښه ګوره نبی علیہ السلام ته وی دې سره به مشوره کوي د دې د مشورې نه بغیر باندې چلیږي سوال دا دی ابن جریر د قتاده قول لا نقل کړو رحمه الله چې امر الله نبیه ان یشاور اصحابه فی الامور و یاتیه وحی السماء الله پیغمبر ته دا امر کوي چې تب د خپل مرګرو سره مشوره کوي حال دا چې هغه ته وحی راتله د برینه دا مشورې ته ضرورت وو ولی لانه اطيب لانفس القوم ځکه دې سره خلق ډیر خوشحالي او دې د پاره چې رسو خلقو د پاره سنت شي د دې وجنه حسن بصري به حقیقت هغه قول لانا کل کړو چې علم الله تعالی ما به الیهم حاجا ولکن اراد ان يستن به من بعد الله پیغمبر ته تعلیم ورکړي علم الله تعالی ما به الیهم حاجا نبی علیہ الصلات والسلام اغه ته حاجت نو پاغه کی او مشوره کی لیکن د اراده کول چې رستو خلق دغه په سنتو چلیږي ښا چې رستو خلق هم دا طریقه اختیار کړي چې مشر دې د خپل کشرانو سره مشوره کوي دا رنګ د کور مشرې نو کور کې هم چې کار کوي نو په مشوره کوي بشرا وانتا کور والدې یې سره په مشوره باندې خبره کوي بیا به جګړې نه پیدا کیږي خفګانو نه بنې ښا کوم کار چې په مشورې ځکه یو شاور هم فلم خدا پاک کار کې چې کې محتاجی شورا ته غوري ښا علماوی لکه علامه الوسیم دا رنګ نورم چې مطلب یې دا دی تشاورهم في الامر معنا في الامر الذي يحتاج فيه الى شورى باغ کار کی چپے کی حاجتی مشورے تا اگر کم کار دے امر الحرب وغیرہ لکہ جگڑے بارے کی چیرې اسلامي قوم سره جنگ کو داسې بکو دای باره کې ما تعلق بالمشاوره مظهری الله مالوسی لیکلی دی ښا ادا مطلب نه چې پارسه کې مشوره کوه چې کور کې بار وخت دا مشوره کوي خځې سره کسان به راغون کړی جنن بالوګان په خو کې دال به پخو نن به څه پخو روډه به دغه نه پخو کړی جوارو پخو تنور باشو کنه په دغه دا د دې کارونو کې نه یادې یانم زه کمی جامې باشو مېرا تاسو مو خلک چې واجو څه نه پاجو ما ابل دی وای دا وسو کوم مېرا و بوس کوم کو نس کوم یره چې اوس کوم کنه یره مخې ته و بوس کوم دا خبرې نه یادې هغه خبرې چې به کې حاجتي مشورې ته ښه ورا کو چې یار څوک نو کا اس خبر نه دا لن فضو من حولک څه کوي چې کتا داسې زونه کو غره داخلك بستانه چنګ مون شيخه دا درې واړه آداب بزان کې اچل یو هوتا کې لین الله پیدا کړې نرمي زم مرګرو دا ماضی کې نو درېم داغي د پاره به استغفاری نو سلورم دا خبره شو چې مشوره به نو دا درې د آدابونه شو چې د نبی له سلام ته حکم او چې تاسو صحابه کرام داغي نو ماضی کې معافي ورته کې دارنګ داغي د پاره بخنه غواړي مشوره به سره کې او رستو براشي د ایمان والے په صفت کې سوره حامیم شورا اتدیر شاید کې چې د ایمان والے صفت ذکر کې و امرهم شورا بینهم ایمان والا خلق وی چې ردی کار مشورې په کورنۍ کې یو بل سره مشوره کوي جمعات سي مدرسې دا بل څه زه دي حجره دا پای کې ګڼ مسلمانان دي ټول په کې شریک دي ټول رونه بایگان دي نو ټول په مشورې او کار کوي چې دا څه کوو کوونکو مشران به یو بل سره مشورې کوي د کشران او په کې رائے او صلاح لیکا څه مشوره کوي یو لوی فائدہ دارا چې بعضی هغه سيزونه به چې ابستانه پټي اب تا تخکار شي علی رضی اللہ عنہ وی د مشورې مثال دا څه دی کنه ایو تن بیا شعر کې ذکر کړو چې وسړی اینه ته ګوري کنه دا د خپل رائے دا خپل سوچ دی اے ته ګوري مې سره مخ کاری خو سټو نه کاری او چې کله دوی مې نه وته شاته ولګې نو بیا و د سټو مخ کاری شي بیا و د سټو مخ کاری شي شاو ته مخ کاری شي د دې وجنا یو تن ناغه وته وی وی د چې سکار کوم علی رضی اللہ عنہ ته وی نو سوکو ناغه وته وی عقل والے الله عقل درکړل کنه نو خو وګ سوچ په خبره باندې وکړه عقل باندې کار وکړه هغه وی جی دانه وی د ملګرو سره مشوره وکړه هغه وی چې دام نه ملګرو سره مشوره هم نه وی ډیر وګ سوچ بکې ډیر په دمه به یو کار کې خپل تلوار به نه کې وخت په کې تیر شي دانه چې په تلې کې زرغونه نه چې وخت په کې تیر شي کنه نو پایګه ډیر خبره تا ته مخه تراشي دا غي خ سایډ بم راشي او دا غي غلط سایډ بم راشي نو دا غي نرستو هغه کار بیا کوخه د دې وجنه مشهورم دا کنه په سلزله کچکا ایو دل کرپ تک سلزله کچکا ولې رستو بیا افسوس نه نو خو سوچ راغوي چې دام نشي کولی یو سړی عقل اون داسې حد دی ملګری و سره هم نشته چې داینه مشوره واخلي وګت سوچ هم نشي کولی هغه ته ولا مرګ خړې علی رضی الله عنه ته بیا ولا مرګ خړې قران کریم وی وامرهم شورا بینهم نبی علیہ السلام دی شاورهم فلم نو فایزا اعظم دا مشوره وشو د مشورې رستو دی او کار را دوه شو چې داسې وکړو نو فایزا اعظم تا کله چې تا په خیره دا وکړه نو فتوکل علی الله نو ځان اوسفار بیا په الله باندې په خپل رائے اعتماد مکوا ور مشوره کې دا او په مشوره کې کوچ رو ته خلاص رو ته د یو خبره په خیره دا وشو نو دا غي مرستو هم په الله غوړي ځان سپاره ها فتوکل علی الله فوز امرک الیه واعتمد علی خپل کار غته اوسفار او په اعتماد وکړه فتوکل علی الله دیو جن نبی علیہ السلام چې کله د وحود پر ورځ باندې د قتال د پاره روت نو دی او فرمایل لا یم بغي خلکو خبرې مبرې شروع شوې چاوي دا په دې باندې رائے رااله مشوره وشوا ناغه لا یم بغي لنبي ان يلبس سلامته فيزوها حتى يقاتل دا نه دی مناسب یو پیغمبر لکه هغه خپل زغره واچي نه چې به کیری تر سوچي جنگېدل نه حتى يقاتل بل هري فتوکل على الله بیا په الله ځان سپارخه ان الله يحب المتوكلين بشك الله تعالى خوخي ځان سپار انکی پاغبان نه څوک چې په الله ځان سپاری هغه خوخي نو ينصركم الله نو توکل چې کله په الله وشي کنه نو دا مفزي دی ته چې الله به امداد کوي کنه او چې الله چا سره امدادو کی پاغ بیا څوک ضرور دی شي اي ينصركم الله خالا امداد کوي تاسو سره فلا غالب لكم بیا بني څوک زور اور پتا سو الله د سره امداد کوي کنه بیا به څوک په تاسو زورور نه هو یخذلکم ک الله به مدد پریدی تاسو فمن ذلذی نو څوک به هغه کس ینصرکم من بعدی چې امداد وګی تاسو سره رستو د پری خودو د امداد د الله نه تاسو سره من بعد خذلانی الله د سره امداد پری خودو نو بیا کټوله دنیا راځي مشي تاسو سره نشي کولی چې الله د سره من نوی فلان کیوي کنه نو مخه غلط او عبدالرحمن پکارو نو کده دنیا لخرې د سره خو یک تنها یې کنه اثر کې مولانا روم وي وی گر هزارا دام باشد هر قدم چون تو بام آئین باشد ہے چغم کپ زرگون دامون ما دا دشمنان لگوری مکرون ای فریبون ای دوکی خو اللہ چی ترہ ترہ ایس غم نشتا این سرکم اللہ فلا غالب لکم او که اللہ مدد نکی نو سوک دی شاگ بتاو سر تڑو تی رستو دا پری خودو دا مدد دا گنا وعلاللہ فلی توکل المومنون او خاص پا اللہ زکے ظرف مخی که جار مجرور مخی که خان دیکھے اصل کې حصر ته اشاره معنا دی دا نه چې په الله او خاص په الله او خاص په الله تعالی نو ځان دی اوس واری ایمان والا لبکار دی چې په هر موخه کې دی په الله باندې ځان سپاری ښه بیا وته ګوره ان الذين تولوا منكم یقینا هغه کسان چې هغه مخړول لست تاسو نه یوم التقل جمعان هغه ورځ چې مخامخ شوې بدلې انما استزلهم الشيطان یقینا خو یولی دی لره شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه عملونو چې دی کړی دی ولقد عف الله عنهم او یقینا معافی کړی دی الله دیتا ان الله غفور حلیم بشک الله تعالی ډیر بخنه کوونکی صبرناک دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکیگه تاسو کالذین پشانت داغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی وقالوا لاخوانهم او ویلی دی خپلونو ته اذا ضربوا في الارض کله چې غي سفر کړو پزمکه کې او کانو غزن یاو په غزا کې او مړ شو شهیدان شو لو کانو عندنا کچته وی دی موږ سخا ما ماتو نو به مړ شوی او ما قتلوا نو به وجل شوی دی جعل الله عاقبت دا چې وګرځي الله ذالک دا خبره د دې د عقیده د دې حسرتن فی قلوبهم افسوس د دې پزلونو کې والله یحیی و یمیت او الله تعالی ژوندی کول کوي مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله تعالی باغ چې تاسو کوي بیناره لیدونکي دي ولئن قتلتم فی سبیل الله او که تاسو وجل شوی په لار د الله کې او موتم یا مړ شوی په خپل مرګ لمغفره من الله نو خامخا بخشش د الله د طرفنا و رحمت و رحمت خیر غرده مما یجمعون دا غسنا چه دا خلق رایو زیکی ولئن متم و کتاسم لشوی او قتلتم یاو وجل شوی لیل اللہ تحشرون نو خامخا اللہ تبا جمکڑی شوی فبما رحمت من اللہ نو پا سبب دا رحمت دا اللہ بے سببی ما زیدی خوا فبما رحمت من اللہ نو پا سبب دلوی رحمت دا اللہ لنت لهم نرم شویت دیتا ولو كنت فظوا كويت بدجبه تخجبه غليظ القلب شبر زړه تخزړه لن فظو من حولك خامخا چنګ وان شی بو دي ستانه غیر چا پیرا خامخا تخزړه بو تسن شی بو جدا شی بو ستانه غیر چا پیرا فافوان هم نماته کو دي تو استغفر لهم بخنه غواړه دي د پارا وشاورهم فلم مشوره کو دي سرا پکار د مشوره کې هغه کار کې چې حاجتي مشورې ده فایزا عظمت نو کله چې په خیر اراده دی وکړه فتوکل علی الله نو بیا ځان سپاره په الله ان الله يحب المتوکلین بشک الله تعالی مینه کوي د توکل کوونکو سره په هغه باندې ځان سپارونکو هغه ته ځان مینه کوي هغه کسانو سره چې ځان سپاری په هغه یا مینه کوي په هغه کسانو چې اعتماد کوونکی په الله این سرکم اللہ که امدازو کتاو سر اللہ فلا غالب لکم نبی آبانی سوک زورور پتاسو و این اخزلکم او که امداد پریدی اللہ ستاسو فمن ذلذی نسوک دی بیاغتن ین سرکم من بعدی که امداد بو کتاو سر رستو دا پری خودو دی امداد دا اللہ نتاو سر وعلاللہ یو خاص پا اللہ تعالی فلیتوکل المؤمنون نزان لیوس پار ایمان والا نزان لیوس پار ایمان والا